İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran. Sen kıldın veyran. Hasad kılıp kildirmey iman Rasulullah'ke, hidayetten ayrıldın isyan kılıp Allah'ke. Hasad kılıp kildirmey iman Rasulullah'ke, hidayetten ayrıldın isyan kılıp Allah'ke. Seni sasıp fikrinçe Yahudi büyük insan, başka ümmetler senge kul bulsun kılmey isyan. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. Urushmaysan mertlerce, uşa korkaksan, kurallanıp tiştirnak divar arkası desen. Urushmaysan mertlerce, uşa korkaksan, kurallanıp tiştirnak divar arkası desen. Kuransız halk töker kan, zalimli gindestiden, devlet kuruş maksadin, tökken kanlar üstüden. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. Amerikanı burnudan ötkezip öz erkanin, hakla gençe haydadin, ta toy günçe ermanin. Amerikanı burnudan ötkezip öz erkanin, hakla gençe haydadin, ta toy günçe ermanin. Nasaranı eldedin, mel'un iblis bendesi, aşkar yavuz niyetin, Kuddüs'nü küşendesi. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran. İsrail ey İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni eylep hayran, dünyanı kıldın veyran, sen kıldın veyran.